as you learn, you better not tell what you see. And if you're good, I'll give you candy and a quarter if you're quiet like you ought to be. And keep the secret with me. I wish they would go away, little children. Now why ain't you playing outside? I'm asking you, you can't fool me, 'cause I'm gonna know if you hide. And try to peep, I'm gonna treat you to a movie. Stop your giggling, children, do be nice, like little sugars and spice. You saw me kissing your sister, you saw me holding her hand. But if you snitch to your mother, your father won't understand. I wish they would take a nap, little children. Now why don't you go bye-bye? Go anywhere, little children. I know you would go if you tried. Me and your sister will go and say, how can I kiss her when I'm ready to? With little children like you around, I wonder what can I do around little children like you. Ze zagen ze vliegen, zou je kunnen zeggen. De Dakota's, samen met Billy J. Kramer. In deze mooie, antieke Little Children. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent. En mijn gezelschap houdt hopelijk tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Je zou Norbert Ketting verwachten vanavond, maar die heeft een dagje vrij en die kun je aanstaande woensdag horen. Dan zit hij hier. We hebben even geruild voor de gelegenheid. Maar dat mag de pret niet drukken, lijkt mij, want we hebben gewoon lekkere muziek voor je in de aanbieding, ook op dit late uur. En ook een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om lekker te luisteren naar de late avond. We gaan het straks hebben met Deborah van der Kleij over haar werk voor stichting Debsters. Wat is dat voor een stichting? Nou ja, jij hoort het straks allemaal hier in de show. Martijn Vroom is ook van de partij. Hij heeft weer een column deze week en hij gaat het hebben over zijn werk eigenlijk. Een burgemeesterswerk. Ja, daar gaan we het over hebben. En hij gaat het deze keer hebben over de piketdienst. Wat is dat? En wat betekent dat voor een burgemeester? Dat hoor je straks allemaal in de show. En gifvrije graanvelden zijn brood nodig, vindt men. Ja, bij Foodwatch. En waarom vindt men dat? Nou ja, dat hoor je zo meteen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Al llegar el día de esposar un calé.

Een van de vele, vele, vele hits van Michael Jackson. Man in the Mirror. Kijk naar jezelf als het ware. Hè? En Luna ervoor met een prachtig lied over de maan. Je hoort het hier in de late avond. Tijd voor ons eerste gesprek. Gaat over graan. Graanvelden en gif. Ja. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Nicole van Gemert. Ze is directeur van Foodswatch. Nicole, welkom. Dankjewel. Gifvrije graanvelden, die zijn broodnodig. Graan en brood, dat hoort bij elkaar. Hebben wij velden van graan die zo giftig zijn dat het niet goed is? Nou, zo zout wordt het brood niet gegeten. Nee? Oké. Okay. Nee, zo is het niet. Nee, maar wij hebben bij Foodwatch 2 jaar geleden een rapport uitgebracht waarin we laten zien dat een gifvrij Europa kan. Mm-hmm. Dus wij willen als Foodwatch niet toe naar een reductie van het aantal pesticiden. Hè, wat de regering wil, die zegt, we moeten het niet meer gaan gebruiken. Maar wij zeggen, doe het helemaal zonder. En daar hebben we een rapport gepresenteerd waarin we gewas voor gewas laten zien dat het mogelijk is om geen pesticiden meer te gebruiken. En wat bleek uit het rapport, en daar hebben we vervolgens meer onderzoek naar gedaan, en dat is het rapport dat we nu lanceren, dat de graanproductie ongeveer de helft van het Europese landschap beslaat. Met andere woorden, zou je beginnen met het gifvrij maken van graan, dan ben je al een enorm end in het reduceren van je pesticiden. Ja, ja, wij denken altijd dat maïs het meeste wordt geteeld tegenwoordig, omdat je overal maïsvelden ziet. Ja, nee, maar dat is niet zo, dat zijn granen. Graan nog steeds. En die worden dan ook nog zeg maar zo'n 4 tot 6 keer per jaar behandeld. Dus je kan, ik had het nog even uitgerekend, er waren over 81 miljoen voetbalvelden graan in Europa. Zo. Die worden dus niet allemaal voor brood gebruikt hoor. Maar stel dat je die al pesticidenvrij zou hebben, dan heb je echt al een hele, hele grote slag gemaakt. Ja, in Europa. Maar ja, een van de grootste graanexporteurs, ja, dat ligt nu wat gevoeliger natuurlijk, is Oekraïne. Ja. En daar hebben jullie geen invloed op. Nee, dat klopt. Maar waar we wel invloed op hebben, hier in Nederland bijvoorbeeld, is de supermarkten. Mm-hmm. En de supermarkten die zouden bijvoorbeeld om dit voor elkaar te krijgen al een eerste stap kunnen zetten door pesticidenvrij brood en ontbijtproducten en pasta te verkopen. Ja, maar dan moeten ze beginnen bij de boeren die dat niet meer erop spuiten. Nou nee, ik denk als je het omdraait en als supermarkten zeggen, en we laten in ons rapport, wat heus niet iedereen hoeft te lezen hoor, maar laten we ook verschillende voorbeelden zien van broodproducenten die het al doen. Wij denken dat als supermarkten zeggen, wij willen pesticidenvrij brood en granen, dan wordt het vanzelf geleverd. Wat gewoon ook interessant is hieraan, naar mijn mening, is dat bij pesticiden en residuen, hè, dus overblijfselen van pesticiden op voedsel, eigenlijk op het algemeen mensen denken aan groente en fruit. Dan ga je toch kijken naar biologisch groente en fruit of niet biologisch groente en fruit. En wat wij eigenlijk willen laten zien is dat het pesticidenprobleem veel groter is dan alleen groente en fruit. Ja, ja. Maar de supermarkten zouden dus het verhaal kunnen vertellen over dat ze dat niet meer willen. Maar ja, dan moeten ze wel zo krachtig zijn dat ze tegen die producenten opboksen. Nou ja, volgens mij kunnen ze. Die hebben de kracht, de macht. Ja, supermarkten hebben wel degelijk de macht natuurlijk om tegen producenten op te boksen. Ja. Ik bedoel, als zij één lijn trekken. Ja, en daar hebben jullie dus de oproep voor gedaan? Ja, we hebben een petitie naar alle supermarkten. We hebben alle supermarkten ook gevraagd. Hebben jullie op dit moment beleid? Verkopen jullie überhaupt pesticidenvrije ontbijtproducten? Mm-hmm. De meeste supermarkten verkopen het niet eens. En verder hebben we ze geconfronteerd met hun duurzaamheidsclaims. Want eigenlijk hebben zo'n beetje alles, elke supermarkt heeft wel op de website staan, op weg naar een groene planeet, of wij geven om biodiversiteit, nou noem het allemaal maar op, hè. Dus greenwashing van hun beleid. Ja. En wij zeggen, als je daar echt werk van wil maken, moet je dat ook echt doen. Ja, woorden zijn geduldig. Ja. En nou de praktijk nog. Precies. Ja. Jullie hebben de supermarkten dus daarover benaderd. En heb je al reacties gehoord dan? Ja, ze hebben allemaal gereageerd. Ze hebben allemaal verteld wat ze precies voor beleid hebben. Als mensen dat interessant vinden, kunnen ze dat allemaal lezen op onze site. Mm-hmm. Alle reacties. Maar ze hebben nog niet gereageerd op de actie. Nee, die zijn we net begonnen. Dus we zijn benieuwd wat hun reactie gaat zijn. Dus hoe meer mensen tekenen, hoe beter. Ja, want dat kan ook, hè? Je kan de petitie tekenen. Ja. Ja. En dat... naar alle supermarkten. Naar alle supermarkten sturen jullie die dan op of gaan die daar naartoe? Die gaan rechtstreeks, de protestmails gaan rechtstreeks naar de supermarkt. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan antwoorden. Ja, ja, maar eerst maar even die protestmails daar naartoe sturen. Dat kan via de website? Ja, dat kan via de website, zoals altijd. Tekenen en dan opsturen en dan doe je mee aan een beter beleid voor de supermarkten.

Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Piket of vervanging. Als burgemeester ben je voor veel dingen verantwoordelijk. De meeste taken zijn wel bekend. Voorzitter van dit, bezig met dat, langs bij deze of bij gene. De meeste dagen vullen zich met het gewone burgemeesterswerk. En ja, ook het gewone werk is bijzonder. Maar er zijn ook taken die je liever niet doet. Bij een hele grote brand of een ramp is de burgemeester de baas. Officieel zit dan de burgemeester erbij als voorzitter van het team dat de aanpak gaat coördineren en hakt zij of hij de knopen door waar nodig. Hoe spannend dat ook kan zijn, in zulke gevallen gaat het natuurlijk om heftige en pijnlijke situaties, want de huistuin en keuken branden en ongelukken, ja, daar hebben de hulpdiensten geen burgemeester bij nodig. Pas als er mogelijk of inderdaad pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, komen wij in beeld. En de afloop natuurlijk voor de burgervader en burgermoederrol, een taak van een schouder of een arm. Maken we natuurlijk gelukkig niet heel vaak mee, maar ja, treinongeluk in de Voorschoten is natuurlijk een recent voorbeeld. Een andere taak is om huisverboden af te geven. Om goed te keuren. En om mensen gedwongen op te laten nemen. En omdat we een instelling van rivierduinen in de gemeente hebben, komt dat laatste nogal eens voor. Mensen die vanuit Leidschendam-Voorburg of nog veel vaker van verder weg, Gouda, Zoetermeer, Boskoop, Den Haag, daarheen naar rivierduinen zijn gebracht en op dat moment niet weten wat goed voor ze is, ja, dan belt de psychiater, heel vaak midden in de nacht, de burgemeester, en die moet dan goed vinden dat er gedwongen zorg komt. Akkoord geven. De maatregel afgeven, heet het dan. Kijk, als er een ramp is of als de psychiater belt, dan moet je alert zijn. En als nodig is, ook in de buurt. Daarom wordt de burgemeester met enige regelmaat vervangen door de wethouders die op dat moment loco-burgemeester zijn. Er is altijd een burgemeester en dat is wel zo fijn. Want dan kan ik bijvoorbeeld in de herfstvakantie een paar dagen weg.

Melancholy Man. Oh, goh, wat een prachtige oude van The Moody Blues uit 1971 hier in de late avond. En Sarah met Liever, natuurlijk. De mooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep, dus ook in de late avond. In een ogenblik het derde onderwerp in de show. We gaan zo meteen praten met Deborah van der Klee. Zij is voorzitter van Stichting Debsters. En wat Debsters doet, dat hoor je straks in een gesprek met Tera Cox. Maar eerst nog even James Morrison en een van zijn allermooiste. You Make It Real. There's so much craziness surrounding me. There's so much going on. It gets hard to breathe. When all my faith has gone, you bring it back to me. You make it real for me. When I'm not sure of my priorities, when I've lost sight of where I'm meant to be, like holy water washing over me. You make it real for me. Then I run into you, baby. You are the only one who saved me. And that's why I've been missing you lately. Cause you make it real for me. When my head is strong, my heart is weak, I'm full of arrogance and uncertainty. When I can't find the words, you teach my heart to speak. You're making real for me. Which way to turn? You always give me somewhere I can run. You're making real for me. We gaan praten met Deborah van der Kleij, die een stichting ter bestrijding van armoede beheert. Maar hoe kwam ze daartoe en hoe verliep haar levenspad eigenlijk? Fijn dat je er bent, Deborah. Ja, goedemiddag. Wie ben jij en wat drijft jou? Op dit moment beheer ik samen met mijn medebestuurders een stichting ter bestrijding van armoede. En wij begeleiden op dit moment zo'n 2000 gezinnen in de Drechtsteden. Dat is het, ook eigenlijk alles eromheen. En die wij daar helpen waar we dat kunnen, praktisch. Hè, met kleding, schoenen, houdbare boodschappen, persoonlijke verzorgingsproducten. Eigenlijk gewoon wat ze nodig hebben. Wat is nou jouw inspiratie geweest? Is het wat je om je heen zag? Hoe kwam je ertoe om zoiets te gaan oprichten? Zo'n stichting ter bestrijding van de armoede? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik stoorde me vrij ernstig aan het kabinet. En eigenlijk aan alles wat er misging in Nederland. En dan kun je gaan mopperen. Hè? Van jeetje, wat gebeurt er in Den Haag en wat is het ernstig? Je kijkt om je heen. Je ziet dat het steeds ernstiger wordt. En dan ga je malen. Je gaat piekeren. Je gaat nadenken. Je kent ook mensen wie ernstige dingen meemaken. En je wil eigenlijk wat. Je wil wat betekenen. Ik ben opgevoed door een dominee. Dus je hebt van huis uit ook meegekregen dat je voor elkaar zorgt. En toen dacht ik eigenlijk, weet je, ik begin zelf een organisatie die dit soort dingen oppakt. Wat zag jij om je heen? Wat voor soort armoede? En nou, als ik terugkijk op mijn jeugd, ik ben nu 48. En als ik terugkijk, dan had ik het eigenlijk gewoon heel goed in verhouding tot het hier en nu. Als ik kijk naar de meiden om me heen die van mijn leeftijd zijn, dan zie ik gewoon mensen die 's avonds geen avondeten hebben. Die hun kinderen in kleding laten rondlopen die gewoon versleten is. Soms weten ze gewoon niet meer of ze moeten kiezen tussen de ziektekostenverzekering betalen of de huur. Tussen 2 maanden achterstand bij de tandarts of 2 maanden achterstand bij een andere instelling. Ja, ik vind dat zo schrijnend dat ik echt dacht, weet je, het gat tussen minima, zoals ik dat noem, midden en vermogend, wat daarboven zit, is gigantisch. En ik ben daar ingedoken en toen dacht ik, ja, ik begin iets voor mezelf. En ja, dat is vrij snel heel groot geworden. Als je nou zo je leven overziet, hè, vind je dan eigenlijk nu dat je het beste op je plek zit? Weet je, ik heb gewoon gestudeerd natuurlijk. Ik heb de PABO gedaan en een opleiding tot verpleegkundige. Ik heb natuurlijk ook fotomodellenwerk gedaan. Dat deed ik er altijd naast, erbij. Ik was getrouwd met Anthony, een prachtig huwelijk achter de rug. Een heel mooi mens, die is overleden, dus je hebt ook je bagage. Ik heb een heel mooi leven gehad daarin. Ik ben hertrouwd met Norbert. En ook daarin, weet je, mag ik mijn zegeningen weer ontvangen. Een fijn huis bij zeilen. Dus ook daarin, weet je, heb ik weer gewoon een goed bestaan. Dus ik kan delen. En wij hebben een onderhuis. Dat is een souterrain, een stahoogte ter grootte van de woning. Dus dat konden wij laten verbouwen voor een plek voor Depsters. En eigenlijk, ja, ik heb eigenlijk van meet af aan heel erg achter mijn doel gestaan. En Depsters is de stichting, de naam van de stichting, ja, die jij opgericht hebt. Ja, omdat ik eigenlijk wilde uitdragen dat het belangrijk is om ondanks alle pijn en verdriet die je bijdraagt, ondanks alle tegenslagen die je ervaart, het heel erg belangrijk is om toch de ster in jezelf te zijn. Maar toch krijgt iedereen zijn klappen in het leven. En toch probeer ik iedere dag weer gewoon er te zijn voor anderen en te blijven stralen. En in ieder geval dat sprankje hoop door te geven. En ik ben verbaal vrij sterk ontwikkeld. Dus het is voor mij veel eenvoudiger om een lijntje te leggen voor deze gezinnen richting de gemeente Dordrecht of Sliedrecht of Zwijndrecht of welke gemeente dan ook. Maar ook veel makkelijker om te knokken voor deze gezinnen. En wat brengt het jou zelf persoonlijk? Kracht. Dus eigenlijk zeg je daarmee ook, ga wat betekenen voor mensen. Ja, ik denk dat iets betekenen voor een ander jezelf ook kracht geeft. Want je geeft kracht aan deze mensen, maar je ontvangt ook kracht terug. Als mensen nou informatie willen hebben over jouw stichting, heb je daar een website voor? Ja, www.depstersgo.nl. www.depstersgo.nl. Nou, natuurlijk gaan we een volgende keer inzoomen op die stichting zelf. Maar voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor deze kennismaking. En voor het delen van je gevoelens over de taak die je op je hebt genomen. Dank je wel, Deborah van der Kleij. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wat een prachtig einde van de late avond met deze Mr. Mister en Broken Wings. Ik dank je voor je gezelschap bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Heb je even de tijd? Check dan onze website www.delateavond.nl. Daar kun je abonneren op onze nieuwsbrief iedere dag. Weet je wat er in de show zit? Kun je allemaal doen bij follow. Zo staat dat op onze website. En ja, als je zo meteen gaat slapen. dan wens ik je alvast welterusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Sluit af met MFSB een stukje en een prachtige smile happy. En wij hopen bij jouw lokale omroep dat we vanavond weer een glimlach op je gezicht hebben getoverd. Mooie nacht.